Book 2 13 13 الأنشطة والأعمال كام ماذا تعمل مارتا؟ مارتھا کیا کرتی ہے؟ مارتھا کیا کرتی ہے؟ هي تشتغل في المكتب. وہ کاریالے میں کام کرتی ہے. وہ کاریالے میں کام کرتی ہے. هي تشتغل على الكمبيوتر. وہ کمپیوٹر کا کام کرتی ہے. وہ کمپیوٹر کا کام کرتی ہے. اين مارتا؟ مارتھا کہاں ہے؟ مارتھا کہاں ہے؟ في السينما. سینما گھر میں. سینما گھر میں. هي تشاهد فيلما. وہ ایک فلم دیکھ رہی ہے. وہ ایک فلم دیکھ رہی ہے. ماذا يعمل پیٹر؟ پیٹر کیا کرتا ہے؟ پیٹر کیا کرتا ہے؟ هو يدرس في الجامعة. وہ وشو ودیالے میں پڑھتا ہے. وہ وشو ودیالے میں پڑھتا ہے. هو يدرس لغات. وہ بھاشائیں پڑھ رہا ہے. وہ بھاشائیں پڑھ رہا ہے. اين پیٹر؟ پیٹر کہاں ہے؟ پیٹر کہاں ہے؟ في المقهى. کیفے میں. کیفے میں. هو يشرب قهوه. وہ کافی پی رہا ہے. وہ کافی پی رہا ہے. الى اين يحبون ان يذهبوا؟ ان کو کہاں جانا اچھا لگتا ہے؟ ان کو کہاں جانا اچھا لگتا ہے؟ الى الحفل الموسیقیہ. سنگیت سماروہ میں. سنگیت سماروہ میں. يحبون سماع الموسیقى. ان کو سنگیت سننا اچھا لگتا ہے. ان کو سنگیت سننا اچھا لگتا ہے. الى اين لا يحبون ان يذهبوا؟ ان کو کہاں جانا اچھا نہیں لگتا ہے؟ ان کو کہاں جانا اچھا نہیں لگتا ہے؟ الى الديسكو. ڈسکو میں. ڈسکو میں. هم لا يحبون الرقص. ان کو ناچنا اچھا نہیں لگتا ہے. ان کو ناچنا اچھا نہیں لگتا ہے.